أنا وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور شهداء أحد فهي مستحبة إذا كانت على وجه مشروع ومحرمة يعني حرام زياره هي كزور بقيع نكزور كني مكبوريا أحد إذا كانت على وجه مبتدع إكي وزياره هي نكت كوجه نانمنا يكزوش فالزيارة الشرعية زيارة الشريعة هي التي يؤتى بها نيل إن إنديوا وفقا لما جاء عن الرسول سنبامبا نيالي يليوكوجا كتوكا قمتون محمد سنبامبا نمائلي كيسو يليوكوجا كتوكا قمتون محمد صلى الله عليه وسلم مجتملة أمو إمكسانيا هي زيارة لك الشريعة على انتفاع الحي الزائري كنفايك علي حي علي فاني زيارة وانتفاع الميت المزوري نكون فايكا ميت اليفني وهي زيارة فالحي الزائر اليحاي من يكفني زيارة يستفيد ثلاث فوائد أنا بطا فايدة تاتو الأولى فايدة يقوانزة تذكر الموت نيك يكمبك موت لما يترتب عليه من الاستعداد له ويالي ينوفق منيك نايو مسألة هاو يكمبك من الاستعداد له كتوكمانا ما عندليز ياكي بالأعمال الصالحة وكو يفانا ما تنميما هيني فايدة كوانزا كما كيف كبالي أتكمبك كيفو أتكمبك كيفو كما كيفو كيفو هاو وليوكوكو هابا وليكوا كما سيسي وينزيتو تارو مشافيكا هابا هاو كترجية موت يليوجية بغتة والقبر صندوق العمل نكبوري ndiyo sanduku la amali ya mtu. Kwa hiyo akakumbuka haya, kuna jambo la jengeka hapo. Lipi? Maandalizi. Afanye maandalizi. Naam. Anasema Ibn Mas'ud, i'tabir bi ghayrika kabla an ya'tabira ghayruka bika. Chukua ibra kwa mwenzako kabla mwenzako hajachukua ibra kutoka kwako. Wa thania, faida ya pili, fi'luhu ziyara. Ni kule kuifanya kwake hii ziara. Hiyo ni faida. وهي سنة وسبب هي زيارة سنة سنها أمي سنشا سنهي رسول الله انتمي والله صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك هيلو أتليب ويو يهيلو فإذا يبيله والثالثة فإذا تاتو الإحسان إلى الأموات كو فني إحسان وافو وافو إلى أموات المسلمين الإحسان إلى الأموات المسلمين kuwafanyia ihsani wafu wa waislam maiti za kiislam bidua ilahum kwa kuombea dua fayujaru ala hadha alihsan kadhalika atalipwa juu ya hii ihsani aliyofanya kwa kufanya ihsani maiti hawa ameenda amewasalimia ameombea dua ihsani hiyo atapata malipo kadhalika faida ya tatu hiyo hata kama unakwenda kwa ajili ya kuzuru kaburi la baba yako kaburi la mama yako lakini utawashamil wale kwa dua kaburi la yule ambayo utamwendea utakwenda kaburi liko hivi mathalan huku ni kibla utakwenda usawa wa uso usawa wa uso ndipo utamsalimia mtu wako ni adabu ya ziara usawa uso wake alafu unapotaka kuomba dua sasa utaelekea wapi utaelekea kibla elekea kibla lakini ukiingia kuna dua ile inafahamika ya maziara wa amma almayyit almazur wa amma almayyit almazur amma mayyit aliyefanywa ziara fa innahu yastafidu fi ziyarati alshar'iyya hakika yeye atafaidika katika ziara ya kisharia dalili kwamba ziara za kibid'a hakuna chochote wanachonufaika nacho mayyit Numuna hatari ya bida katika hatari ya bida kwamba hata ziara za kibida haziwa nufaishi maiti fa innahu yastafidu fi ziyarati shar'iyya maiti aliyefanywa ziara atastafidi kwa maana atapata faida kwa ile ziara ya kisharia addu'a ala kule kuombewa dua wal ihsana ilayhi bidhalik na kule kufanywa ihsani kwa hilo li'anna al-amwata yastafiduna min du'a'i al-ahya kwa sababu wafu wanafaidika kutokana na dua za waliokuwa hai. Ah? Kwa maana wanastaajabu watu kwa nini unawaomba maiti? maiti yeye anahitajia kutoka kwako, sio wewe uhitajie kutoka kwake. Jambo lake limeshakatika huyo. Idha mata ibn adama inqata'a 'amaluhu, wewe uko hai unatija kwake kuliko yeye. Wa yustahabu li sa'iril quburi ay yad'u lahum, na inapendekezwa au imesuniwa, mustahab sama sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa nafla. Wa yustahabu li sa'iril quburi, na inasuniwa kwa anayezuru makaburi, ay yad'u lahum, au aombee dua, naam, waliopo kwenye makaburi hayo, bima thabata an rasulillah, kwa yale yaliyothibiti kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam fi dhalik, katika hayo. Wa minhum, na miongoni mwayo yaliyothibiti, hadithu Buraidata ibn al-Husayn. Hadithu Buraidata ibn al-Husayn ni hadithi ya Buraida mtoto wa Husayn radiyallahu ta'ala anhu, qal, amesema, kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, yuallimuhum, anawafunza masahaba, idha kharaju ila al-maqabiri, pale wanapotoka kuelekea makaburini, fakana qailuhum yaqul, alikuwa mmoja wao msemi wao anasema, kwa yale aliyofunzwa na mtume Muhammad sallam akifika kule makaburini, alikuwa akisemaje? Assalamu alaykum ahla diyari, amani ya Allah iwe juu yenu enyi watu wa makazi haya, min almu'minin من المؤمنين وأمين والمسلمين نوى إسلام من لبيان الجنس سير من تبعيضية وأمين نوى إسلام وإلا إن شاء الله بكم للاحقون ناكك سيس إن شاء الله أتكاكو الله سير أبنداكو كوسا كسما إن شاء الله مناك الله أكبنا الله أكتاكا سو أكبنا كوسا wa inna, na hakika sisi, insha Allah, atakapo Allah bikum lalahiqun, tutaungana nanyi, tuko nyuma yenu, manake as'alu Allah lana wa lakum al-afiya, namuomba Allah atuafu sisi na nyinyi, namuomba Allah kwetu sisi, kwa ajili yetu na kwa ajili yenu, tunamuomba al-afiya, atuafu. Afiya hapa kwa maana ya kusamehewa, samehewa madhambi, sio afya kwa maana ya siha. Rawahu Muslim, amepokea al-Imam Muslim, 2257. Zimekuja aina nyingi za kuomba dua isiyokuwa hii. Wa ziyaratul quburi mustahabbatun fi haqqi ar-rijali, hapa anataja masala ambayo wamekhtalifiana wanawazuoni. Wa ziyaratul quburi mustahabbatun fi haqqi ar-rijali, na ziara ya kuyazuru makaburi ni mustahabu katika haki ya wanaume. Amma ziyaratu nisai lilquburi, ama ziara ya wanawake kuzuru makaburi, ziara ya wanawake kuzuru makaburi, fa fiha khilaf, naam, kuna khilaf, fa fiha khilaf li ahli alilm, kuna khilaf mbele ya wanawazuoni. Wametaja kauli tatu, minhum man ajaza, wako waliojuzisha na kuona kwamba yafaa, wa minhum man manaa, na wako waliolizuilia hilo na wakaona kwamba ni haramu, na wako waliona kwamba ni makruhu. Wa adhharu alqawlain almanu, naam, hii ni kwa rai yake Sheikh hafidhahu Allah. Wa adhharu alqawlain almanu, na qawli inayodhihiri zaidi katika kauli mbili ni qawli ya kuzuilia wanawake. Hii ndio qawli adhhar, yani qawli yenye nguvu zaidi iliyo juu. لقوله صلى الله عليه وسلم وشهيد ومن نياكم توم صلى الله عليه وسلم لقسيمة لعن الله زوارات القبور الله أمي ولعن ونواك ونوزر مكبور أخرجه الترمذي أميتاجه الإمام الترمذي 1056 وابن ماجة أميتاج أبو عبد الله ابن ماجة القزويني 1574 na pia mitaja 1575 pia mitaja 1576. Waqala at-Tirmidhi, na amesema al-Imam at-Tirmidhi, hadithun hasanun sahih, amesahihisha. Anasema Sheikh al-Abbad hafidhahu Allah, فَإِنَّ الْأَظْهَرَ حَكِكَ لِنَلُذِهِرِ مُنُّ فِي لَفْضِ katika lafudhihi isemayo zawarati. Ukitafsiri kikawaida unasema zawarat, wanaokithirisha kufanya ziara za mara kwa mara wanawake. Anasema yeye sasa Sheikh Al-Badri hafidhahullah, fa inna al-adhhara linalodhihiri mno fi lafdhi zawarati, katika lafudhi hili au katika hili neno zawarati, annahu linisba. Sigha hii ni ya kunasibisha, ai nisbati ziyarati ilayhinna, wanasibishia tu wanawake hao ziyara. Haina maana ya sigha mubalagha, kama wale wanaokithirisha sana kwenda kuzuru makaburi au dhawati ziyara, au ibebe tu maana kwamba ni wanawake wenye ziara. Nadhiru qawlihi ta'ala, hii ni sawa na kauli yake Allah aliposema, wama rabbuka bidhallamin lil'abid, na wala hakuwa mola wako dhallamin lil'abid. Dhallam, ukiangalia kwa jicho la kawaida unaona kwamba kama vile ni sigha mubalagha, maana yake hakuwa mola wako ni mwenye kuwadhulumu sana waja wake. Ukikataa hivyo ina maana umethibitisha kingine, adhulumu tu kidogo. Tumeelewana vizuri? Je, Allah anadhulumu kidogo? Hadhulumu kikubwa wala hadhulumu kidogo. Kwa hiyo ina maana gani hapa bidhallam? Ina maana yake iliyowekwa kilugha kwamba sigha ni mubalagha, ai laisa bidhi dhulmi, hii ndio sawasawa yake, Allah si mwenye kudhulumu. Au bimansubi ilayhi dhulm, au Allah si mwenye kunasibishiwa dhulma, ndiyo maana yake. Walaisa lilmubalagha, na hii sigha haiwi sigha ya mubalagha, yani ya kuzidisha fi ziara, ikawa zawarati maana yake wanawake wanaokithirisha sana kufanya ziara. Kama dhakarahu baadhu man ajaza, kama walivyolitaja hilo baadhi ya wale wanawazuoni walioruhusu waliojuzisha ziarat nisai lilquburi, ziara ya wanawake kuyafanyia makaburi. Tumeelewana vizuri hapa? Kina al-Allama al-Albani wao wanaonelea hii hadithi ni dhaif. Sheikh Albani anasema hii hadithi ni dhaif. Hadithi sahihi ni ile iliyokuja, hadithi hii ni sahihi kwa al-Imam al-Albani. Imekuja hadithi nyingine, la'ana Allah zairati al-quburi, hii ndio kaidhoofisha Sheikh Albani. Hii zawarati, hii amekubali kwamba hii imesahihi, lakini yeye Sheikh Albani anakusudia kwamba zawarati, lafzi zawarati lipo katika muweko wake wa kilugha. Hii ni sigha mubalagha inaofidisha waliolaaniwa ni wanawake wanaokithirisha ziara za makaburini mara kwa mara. Lakini kama hawatokuwa na ziara za mara kwa mara wanawake makaburini, kwa Sheikh Albani yafaa, na kwa baadhi ya mashekhe wengine. Sasa Sheikh Al-Abbad hakumtaja Sheikh Albani hapa, lakini anaashiria kwamba wako waliosema, miongoni mwa hao ni Al-Allama Al-Albani, ambaye yeye anamjua na yeye anamjua, na walishawahi kunaqish baadhi ya masaili ya kiilmu baina Sheikh Abdul Muhsin na Sheikh Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, zama za uhai wa Sheikh Albani wakiwa Madina. Sheikh Albani anaandika pia baadhi wakati akiwaradi mashaikh wa Saudia katika baadhi ya masaili. Mashaikh wa Saudia wanaonelea kwamba niqab kwa wanawake ni wajib. Sheikh Albani anasema ama kwa wajib hili lahitaji dalili, lakini kwake yeye ni jambo ni sunna kuvaa niqab wanawake, japo anasema kwa zama hizi zilizojaa fitna ni bora kuvaa niqab, lakini hatusemi ni wajib. Na akaandika kitabu Ar-Raddul Mufhim ambacho kilichapishwa baada ya kufariki kwake rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo unaona kuna ilmu. Wewe unaona hivi, mimi naona hivi. Unaona hivi, mimi naona hivi. Na wanasema siku moja alipoenda Saudia na mmoja katika wake zake akashuka kwenye ndege, mke wake hana niqab. Sasa wanafunzi kuja kumpokea, Sheikh vipi? Ili muelewe kwamba hii ni sunna. nataka niwaeleshe kimatendo, ni sunna kuvani fa. Aliwahi kuja siku moja Sheikh Salim Hilali tulipokuwa kule masomoni, akaulizwa hili suala, unasemaje juu ya mawqif ya Sheikh Albani ambaye ni shekhe wako wewe, sababu katika wanafunzi Albarizin wa Sheikh Albani lazima utamtaja Salim bin Eid Al-Hilali Abu Usama, japo kidogo baadhi ya ahli ilmu wamemtia, wamemjeruhi kwa namna moja au nyingine. Nikasema hoja za Sheikh Albani ukizisoma ni hoja zina nguvu kabisa, yani nguvu ya hoja, hoja zina, yani hoja zake zina nguvu, lakini sisi wanafunzi wake tuwakubali hoja za Sheikh ila baada tunawavalisha wake zetu na mabinti zetu niqab, ila hoja zake zina nguvu. Na Sheikh Albani rahmatullahi alayhi alikuwa Allah akampa maarifa, akampa ilmu, akampa dhaka, mpaka Sheikh Mukbil alithibitu kusema kwamba anaogopa radhi ya Sheikh Albani, anaziogopa, na akasema radhi za Sheikh Albani zinavunja migongo. Kuna masala aliona kama vile Sheikh Albani ameteleza kidogo, akatamani lau angelimjibu, lakini akasema naogopa radhi za Sheikh Albani kwa kuwa radhi zake tuksimu dhuhur, zinavunja migongo rahmatullahi alayhi. Na Sheikh Albani kamsomesha Sheikh Mukbil rahmatullahi alayhi, kama ambavyo Sheikh Abdul Muhsin kamsomesha Sheikh Mukbil rahmatullahi ta'ala alayhi. Lengo ni tukimalize kitabu leo. Kama dhakarahu baadhi man ajaza, kama ambavyo wamelitaja hilo baadhi ya wale ambao wamejuzisha ziyarat an-nisa'i lilquburi, ziara ya wanawake kuzuru makaburi. Na hoja pia Sheikh Albani katika hili ni zina nguvu, tulizisoma sisi katika ahkamul janaiz hapa hapa katika msikiti wetu wa Irshad, tulizisoma hoja zake. Miongoni mwa hoja aliyotumia Sheikh Albani kujuzisha, naam, ni tendo la yule mwana mama aliyeonwa na bwana mtume yuko kwenye kaburi analia, mtume anapita alayhi salatu wassalam anamwona mwanamama kwenye kaburi analia, kaburi la mtoto wake. Alipopita Rasuli alayhi salatu wassalam akamwambia ittaqillaha wasbiri, muogope Allah ewe mama na uwe na subra. Ile mama hakujua nani alimwambia ile maneno, akamwambia hivi ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati, niondokee wewe hujapatwa na huu msiba wangu huu, yani ungekupata huu usingesema hayo, niondokee ilaika anni, niondokee hujapatwa na msiba wangu huu. Hakuzidisha neno bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaondoka zake. Pokezo hadithi anasema walam taarifuhu, ile mama wala hakumjua, kama ima hakumtazama au kwa kuwa amepatwa na jaza ya nafsi, basi tena akili haidiriki. Alipokuja kuambiwa au kudiriki kwamba yule alikuwa ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, akakimbia mbio mpaka nyumbani kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufika pale akamwambia Rasulullah sikukufahamu, sikukujua, kana kwamba anasema nisamehe kwa niliyokuambia. Alichokisema mtume sallallahu alaihi wasallam innama as-sabru inda as-sadamati al-ula, na kwenye riwaya inda awwali as-sadama, subra ya kweli ni ile inayoonekana pale tu unapogongwa na tatizo, pale tu unapogongwa na ule msiba, pale mara mwanzo pale, hii ndiyo subra itakiwa ionekane pale. Hakumwambia wewe umeniambia yale na haya, pia wanawazoni wakayatolea maelezo, kwa maana kwamba hadhi ya nafsi yako haina nafasi kwenye mambo ya kidini, kwamba wewe umeniambiaje pale, mimi unijui nani wewe, mimi si mtume wako, wewe usikwambia hivyo. Wala mtume hakuyagusia yale, kamfundisha tu mambo akaachilia mbali lile, maana hadhi ya nafsi yangu haina nafasi. Na yeye ni mtukufu wa daraja alayhi salatu wassalam. Allah tujalie tupite kwenye mapito haya, tusikandamize chini hududhi za nafsi zetu. Baadhi ya wakati zinakuwa ni zinaleta awaiq, mambo mengine haendi, mtu anaangalia hadhi ya nafsi yake, maswaib wal balaya ambayo tuko nayo. Hii hoja kaitumia Sheikh Albani. Hoja yake ni nini? Lau ingelikuwa wanawake hawaruhusiwi, basi mtume asingemnyamazia, kwa sababu taakhiru albayani an waqti alhaja la yajuz. Na hii ni kanuni katika sharia, kuchelewesha kubainisha jambo ambalo lahitajia wewe ulibainisha, na yeye ndio mtume. Jambo hilo la kulichelewesha, kulibainisha jambo lenye kuhitajia bayani, haifai katika sharia. Na ndio maana wanasema ahlul ilm, yanayofanyika mbele ya hadhara ya Mtume Muhammad SAW na masahaba akayanyamazia kimya, ni dalili kwamba yamepita, yameruhusiwa. Wa ila mtume hanyamazi batili. Amwogopa nani? Amwogopa nani mpaka anyamazi batili? Hanyamazi batili. Na ndio maana anaposiona batil huwa mkali pale pale, sababu kunyamaza kwake ni sharia. Alipomwona yule sahaba kavaa pete ya dhahabu, alitoa kwa nguvu, alimvua kwa nguvu, alafu akaitupilia mbali. Anawafunza umma, alafu anawaambia, anawezaje mmoja wenu kuchukua kijinga cha moto anajiwekea kwenye mkono wake? Manake hizi ni haramu pete za dhahabu kwa umma wangu, wanaume wao, na ni halali kwa wanawake wao, wawafaaje jambo la haramu kijinga cha moto hiki? Kadhalika na yule ambaye alimwona anajibangili, kavaa jibangili lake la shaba, nini asema, minal wahina, hii imelivaa kwa sababu ya maradhi. Wahina ni maradhi yanawapata katika mikono yao, maumivu fulani makali. Wanasema ahlul ilm, mtume akamwambia enziha, livue haraka. Fa innaka law mutta wa hiya alayka ma aflahta abada, lau kama utakufa nalo hutofaulu. Akunyamaza, hanyamazi batili. Ndio hapa akajenga hoja Sheikh Albani, ingekuwa haifai mtume ananyamaza kweli hapa? Hii sio sehemu ya kunyamaza, ni dalili kwamba hakuna ubaya wa mwanamke kuzuru kaburi. Labda kilichompelekea akamwambia mwogope Allah, kuwa na subra kumwona kwamba analialia makaburini. Dhahiri hoja ya pili aliyotumia Sheikh Albani rahimahullah, tukio la mama Aisha, hadithi ndefu, lakini mwisho wa yote mama Aisha anamwambia Mtume Muhammad sallam, tuseme nini tukifika makaburini? Ingelikuwa wao hawafiki makaburini, angemwambia hivi, Aisha, wataka ujue nini? Kwani wewe ni katika watu wa makaburini? Akamfundisha, akamwambia, kuli lahum, waambie watu wa makaburini, assalamu ala ahli diyari min almu'minina walmuslimina wayarhamu Allahu almustaqdimina minna walmustaakhirin wa inna insha Allahu bikum lalahiqun. Akamfunza dua ya kusema makaburini. Kama haifai kwao kuzuru makaburi, amfundishia nini? Katika hoja alizotaja Shikhrani Sheikh Albani na nyinginezo ambazo sikupata fursa ya kuziandika, kwa ni jambo lina khilaf lina ahlul ilm kama mnavyoona hivi. Anasema wa aidan, na vile vile, lima fi nisai min ad-dhaf, ni kwa sababu, yani kwa nini wanazuiliwa wanawake wasizuru makaburi? Lima fi nisai min ad-dhaf, kwa udhaifu waliokuwa nao wanawake. Wanawake ni madhaifu. Wa qillati as-sabri, na wana subra chache, wana uchache wa subira. Anil bukai, kutokamana na kulia. Wan niyaha, na kuomboleza. Wanaweza wakafika kule wakalia wakagaragara, akaanza kusema maneno ya maombolezo, baba umetuacha, baba umetuacha nani, baba tangu umeondoka sisi wanao twaishi kwenye mazingira magumu kabisa, baba yetu, Mwenyezi Mungu ameniondolea baba yangu, si bora ungemua fulani ukamwacha huyu baba yangu mzuri huyu, kadha wa kadha, maneno kama haya ya niyaha ya maombolezo. Wa aidan, na vile vile, fa inna alqawla bilmani kauli ya kuwazuia wanawake kwenda makaburini ahwatu, niyo kauli ya kuchukua tahadhari mno. Lianna almar'ata, kwa sababu mwanamke idha tarakat ziyarata, atakapoacha ziara ya kwenda makaburini, lam yafutaha, hatopitwa illa amru mustahab, illa atakuwa amepitwa tu na jambo la sunna mustahab, so kwamba kuna kitu kikubwa kakikosa. Wa idha hasalat minha ziyara, na kama itapatikana kutoka kwake ziara akaenda kuzuru makaburi, taarabat lil'ana, atajiingiza kwenye laana za Allah. Kwa hiyo imma apate laana au apitwe na jambo mustahab, lipi jepesi? Haya anasema Sheikh Abdul Muhsin hafidhahu Allah ta'ala. Wa amma ziyaratu albid'iyya, ama ziyara ya kizushi, fahiya allati yu'ta biha, ni ile inayoendewa, ala ghairi alwajhi almashru', wa wajhi usio kuwa wa kisharia, ka an tuqsada alquburu, kama vile kukusudiwa na kulengwa makaburi, lidu'ai ahliha, kwa ajili ya dua kuwaomba watu wake, walistighathat bihim, na kuwaomba wokovu au uokozi, wa talabi qada'i alhajat, na kuwaomba hao wafu waliopo kwenye makaburi hayo wawakidhie hao waliokuja haja zao na shida zao. Minhum wa talabi qada'i alhajat minhum, na kuwaomba au kuomba kukidhiwa haja kutoka kwao hao wafu, wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Wakawa wanafanya haya mambo ya kishirikina, wanakwenda kwenye makaburi, wanakwenda kuomba, na wanadalili, wana hadithi zao wamezitengeneza ili ziwahalalishie kwamba eti Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, idha a'yatkum al-umuru fa alaykum bi ashabi al-quburi, mkiwa mmezongwa na mambo, matatizo yamekuwa ni magumu kwenu nyinyi, ni wajibu wenu mkawatafute watu wa makaburini ili muende mkaombe dua. Wakazitengeneza hadithi kama hizi za uongo ili zihalalishe ziara zao za batil, ziara zao za haramu. Faina hadhihi ziyarata la yastafidu minha almayit, ziyara kama hii hafaidiki nayo marehemu, hafaidiki nayo mayit, wa yatadarraru biha alhayy, na ziyara kama hii anadhurika kwayo aliyehai, falhayy yatadarraru, aliyehai atadhurika, liannahu faala amran la yajuz, kwa sababu amefanya jambo lisilofaa, idh huwa shirkun billah, kwa sababu jambo hilo ni kumshirikisha Allah. Walmayit la yantafi', na maiti pia hatanufaika, liannahu lam yud'a lah, kwa sababu hakuombewa, hakuombewa, wa innama du'iya min dunillah, wa innama bali, hakika si vinginevyo, huyu mayit aliombwa yeye kinyume na Allah, ili anufaike mayit, aombewe na huyu aliyekuja. Sasa hakuombewa, kinyume chake kaombwa yeye badala ya Allah. Waqad qala shaykhuna ash-shaykh Abdul Aziz ibn Baz, na amesema shekhe wetu Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, fi mansakihi, katika kitabu chake cha akibainisha ibada za haji, mansak ni ibada, kitabu chake kikizungumzia mansaki ya haji, fa amma ziyaratuhum, ama kuwazuru makabu, ama kuwazuru mayit, likasdi duai inda kuburihim, kwa kukusudia kwenda kuomba dua kwenye makaburi yao, au al-ukufi indaha, au kukaa kwa kitambo kirefu kwenye makaburi hayo, au su'alihim qada'a al-hajat, au su'alihim qada'a al-hajat, au kuomba wao kuwakidhia mahitaji yao, au shafaa al-marwa, au kuwaponya wagonjwa, au su'ala Allah bihim, au kumuomba Allah kupitia wao, ikawa ni tawassul hiyo, au bijahihim, au kumuomba Allah kupitia jaha zao, wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Fahadhihi ziyaratun bid'iyyatun munkara, hii ni ziara ya kizushi mbaya, lam yashra'aha Allah, hakuiweka Allah katika sharia, wala rasuluhu, wala mtume wake alayhi salatu wassalam, wala fa'alaha salafu salih, wala ziara kama hii haikufanywa na wema waliotangulia radhiyallahu anhum, bal hiya, bali ziara hiyo, min alhujri, ni katika yale maneno mabaya, ukenda kumwomba ukamlilia ni mabaya, alladhi naha anhu rasul, ambayo ameikataza mtume sallallahu alaihi wasallam, haithu qal, pale aliposema, kama ilivyokuja hadithi ya Anas ibn Malik, zuru lkubura, yazuruni makaburi, wala taqulu hujra, na wala msiseme maneno mabaya. Katika maneno mabaya ni kumuomba mayiti, shirki, neno baya. Na amshari kataza mtume Muhammad ni hujra, limeingia kwenye hujra au kutawassal kupitia huyu mayiti, hilo ni baya. Na imeingia kwenye hujra, na mtume akasema wala atakulu hujra, msiseme maneno yoyote mabaya. Yazuruni makaburi, kwani makaburi hayo turiqu alqalba, hulainisha nyoyo, wa tudmi'u alaina, na hulifanya jicho likatoa machozi. Alafu akasema wala taqulu hujra, wala msisemi maneno mabaya huko makaburini. Wa hadhihi al-umur al-madhkuratu, na mambo haya yaliyotajwa, tajtami'u fi kauniha bid'ah, yameungana yote kwa pamoja kuwa ni jambo, kuwa ni mambo ya kizushi. Walakinaha mukhtalifatu al-maratibi, japokuwa yametofautiana martaba zake na daraja zake. Fabaadhuha bid'ah, maneno hayo baadhi yake ni bid'ah, ni uzushi. Walaysa bishirki, na sio ushirikina, kama kwenda kwenye kaburi ukaomba kwa jaha ya mwenye kaburi lile, ewe Allah, kwa jaha ya mtume wako huyu hapa. Hii ni bid'ah, umeomba kupitia jaha ya mtume Muhammad SAW. Walaysa bishirki kadua illahi subhanahu wa ta'ala, kama vile kumuomba Allah inda al-kuburi, mbele za makaburi. Wa sualihi, na kumuomba yeye Allah bihaqqi al-mayyiti, kwa haqqi ya mayiti, ewe Allah, kwa haqqi ya nabii wako, bihaqqi nabiyika nabiyi rahma, au bihaqqi waliyika fulani, wajahihi, au kumuomba Allah kupitia jaha yake. Wa nahwi dhalika, na mfano hayo. Wa ba'dhuha, na baadhi ya hayo maneno, min ash-shirki al-akbari, yanaingia katika daraja la ushirikina mkubwa. Kadua al-mauta, kama vile kuwaomba wafu, madadi ya jailani, madadi ya jailani, tuomba utusaidie ewe jailani, aghithna ya ghawth, tuokoe ewe mwokozi, ya abdul qadiri, ya jailani, ya musarrif al-akwani, ewe abdul qadir, ewe mtoto wa jailani, jailani ni kwao, ya musarrif al-akwani, ewe mwenye kuendesha na kugeuza ulimwengu. Hii ni shiriki kubwa ya kutoa katika mila ya Kiislamu, na haya yote wanayasema masufi. Kadua al-mauta, kama vile kuwaomba wafu, walisti'anati bihim, na kuomba msaada kupitia wao. Wanahwi dhalika, na mfano wa hayo. Hayo yanaingia katika shirki kubwa, na yameingia kwenye neno hujra aliyoyakataza mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wala taqulu hujra. Walhadithu alladhi ashara ilayhi, na hadithi aliyoiashiria Sheikh Albani, aliyoiashiria Sheikh Ibn Baz, rawahu an-Nasa'i, ameipokea Imamu an-Nasa'i nambari 2033, biisnadin sahih, wa sanadi iliyokuwa sahihi. Hadha ma aradtu iradahu, haya ndiyo niliyokusudia kuyaleta kwenu. Wa as'alu Allaha, na ninamuomba Allah azza wa jalla, an yuwaffiqana, atuafikishe sisi kwa taufiki yake, wasakini hadhihi almadina, na wote waishio katika mji huu wa Madina, wazairiha, na wale wenye kuizuru Madina, wasaira almuslimin, bali na waislamu wote wali kwa ujumla, atuafikishe, lima tuhmadu aqibatuhu, kwa yale ambayo yanahimidiwa mwisho wake, tuyafanye yale ambayo yatahimidiwa mwisho wake, fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah. Wa an yarzuqana, na tunamuomba Allah aturuzuku sisi, fi hadha albaladi tayyib, katika mji huu mzuri, tayyib al-iqama, maisha mazuri, wa husna al-adab, na adabu nzuri, yani kuishi kulikokuwa kuzuri, tayyib al-iqama. أن يرزقنا طيبة مفعول به، وأن يرزقنا في هذا البلد الطيب طيب الإقامة، أترزقك كمنهم زوري، أترزقنيني طيب الإقامة، ويش كزوري وحسن الأدب، نأترزق أداب جامع، وأن يحسن لنا الختامة، نتنمومبا أتختمشي فوزوري، تبات ختما جامع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. Allah amsalie na amsalim na ambariki mja wake na mtume wake nabiyina Muhammadin, nabii wetu Muhammad, wa ala alihi, na juu ya ali zake, wa ashabihi, na sahaba zake, ajma'in, wote kwa pamoja. Na sisi tunaitikia kwa hii dua ya Sheikh amin, amin, amin. Kwa kuwa muitika dua ni sawa na aliyomba dua hiyo, wako sawa. Muitika dua na aliyomba wako sawa, kama alivyosema Allah katika Qur'an alipoomba dua Nabi Musa, Rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya, Rabbana liyudhillu an sabilik, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala kulubihim fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim. Harun alikuwa sema amin, amin. Allah akamwambia qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun. Qad ujibat da'watukum, maombi yenu mliomba yametakabaliwa. Muombe muombaje alikuwa nani? Musa. Muitikiaje alikuwa nani? Harun. Lakini Allah akasema maombi yenu mliomba yameshakubaliwa, kwa maana muitika dua ni sawa na muombaji wa dua ile. Haya wanayasema hadhi ilmu kupitia hii aya katika suratu Yunus. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tumekimaliza hiki kirisala kifupi kizuri. Allah amhifadhi shekhe wetu na amlipe malipo mema kwa faida hii ambayo tumeipata katika jalasati tulizokaa katika kipindi hiki. Na mwisho, kabla sijasahau, tarehe sikumbuki tarehe gapi, lakini kwenye kurasa wa 28 kwenye kitabu hiki nilisoma neno na nikakosea kutafsiri. Nimelibaini hilo baadaye, na tayari sauti imerekodiwa, kwa hiyo nitarudia sehemu hapa ukurasa wa 28 ili tuwe tumemaliza vizuri. Nilisoma hadithi iliyopo kwenye Sahih Bukhari na Muslim, hadithi ya Abu Huraira annahu kana yaqul, kwamba alikuwa Abu Huraira akisema lau raaitu dhibaa, lau ningeliona mimi nikasema adhibaa, lau ningeliona fisi bil Madina, katika mji wa Madina, tartau wanakula majani, madha artuha, nisingeli wahofisha au nisingeli wakurupusha kawatia hofu na faza. Dhiba nikasema wingi wake dhabiu, kweli dhiba wingi wake dhabiu, lakini sio fisi. Fisi ni dhabu, dhabu. Hapa ndipo nilipochanganya baina ya dhabu na dhabiu. Kwa hiyo dhabiu, dhiba ni al-ghazali, ni swala, swala nyama, swala. Dhiba ni swala, ama fisi ni adhabu. Badi ba ha, bad ba na ain, ain babu. Dhabiu dha ba ya dhabiu, huyu ndiye nani? Swala. Nikasema nilirudia hili ili niloandika mrekebishe hapo. Na bado kama nilivyosema, fisi analiwa. Nilisema siku ile fisi analiwa, hadithi ipo hii hapa, ameitaja Alimamu Tirmidhi na amesahihisha Al-Allama Al-Albani katika Irwaul Ghalil nambari 2494 kutoka kwa bwana mmoja wa kitabiina anaitwa Ibnu Abi Ammari, mtoto wa babake Ammar. Alimuuliza Jabir, adhabu asaidun hiya, fisi naye ni mnyama muimbwa, kwa maana anayefaa kuliwa? Qala naam. Jabir akasema ndiyo. Jabir sahaba bin Abdullah al-Ansari. Qultu, nikasema kumuuliza tena, akuluha, naweza nikamla? Qala naam, akasema ndiyo. Qala, qultu, nikasema kumuuliza tena Jabir, aqalahu Rasulullah, hayo ameyasema mtume wa Allah juu ya kufaa kuliwa kwa fisi? Qala naam, akasema ndiyo. Na sahaba wote waadilifu, hawawezi kumsingizia nani? Rasuli alayhi salatu wassalam. Wabillahi tawfiq. Alhamdulillahi rabbil alamin.